بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديق أبو الفيض والعباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين ولطريقة الفائزين. أما بعد، قال الشيخ الحاج مالك ابن عثمان عليهما رضا الرحمن، فصل في بيان الفوائد التي تتعلق بالورد فوف لن يمن كرب من فصل لي أو دوق لو يتقنت أي مسألة في بيان تدي لير الفوائد الجارية التي نحن نتعلق أجي أجنا بالورد تورد وهاك أجبل ما لا لا يشفي كدنا لا سافر من سقامتك لم فنك في برقام جهلك موي سجرير في ذا الورد تمبرو جلي ورد بالإعلام تك خمال جمال خمال مخففو daganal nañu manam woyofal nañu ashur woyof manam ashur lek nan wa ak lek gu ndaw nak in arandem garan asna aho ci bir werdo ku lekal wabni te nga tabax te nga yeggale ma lala qablu lu jitu jarawi dawna kazani ki nona as-salatu julli bu jote lek ge ak nan gi mom da dagal waa julli gi mom farata la nga dag ko ngalem ba ci jakk ji di julli kokku mun day farata la nga dag ko wabni te nga continue nga yeggale fi isri ci resus rek ci assalamu sulmul ga min qabli lu jitu ma lala wahida baxo won nang ko min ba'di salam ginaw sulmul ga taqdimu jital nak werde subh wer suba fi suhuri te njel ye kazani ki nonu han wazifatan ak wazifa min al ma'thur lu ñu toxal la jël ko ci cheikhou tidiane cheikh radiyallahu ta'ala anhu wala taqaddim te bul jital sa'ir al awrad la destawer bi yep yen xet yep illa ludul idha zamanta ndem jottu nga rozalan ak gantu baadi bay aji feñ inin tafandem dakuna ma la la zunna njortef nako fal mahbubu lañu sop i'adat moy ñu bam ko kazamiki ni rawanon la solo al adib kay adi bari day teggenté mo cheikh tidiane radiyallahu anhu wa in badan dem feñ na qabla lu jitu khara faraghe ka sak jeexatul al fajar fatam man nga motali wa aidan nga bam wala tajo to bul jeng fofu la ñoom no deed wa hakaza du non wa hakaza niki non wazifatun wazifa in takun dem nek nga taqra u di jang fi waqtayni ci ñaar waqti misal al fatini kemu adi ñew ji xel xam nga ngani baat baal mom nga waxal ma lila jaaxal fi kon dama ni fi ni fajar bi li tax baam wat lolo wa te fele ne le julli gele wa baam la baam wat lolo wala li tax mu baam lolo ci fajar gi te baam lo watu lo ci julli wa lolo moy lima la waxon kero manam woyofal la comme dañ ko woyofal ar rukhsat xam nga dafa am luñu wax la qiyas fi rukhas lol qaida la lepp lo xamne rukhsa woyofal daf ci am kene mënu ci qiyas lol ben la ñaaral bi moy kon até yi dañu yor seen até bob qiyas dafa bok ci chartam moy mom lañ wax la qiyasa lil mansus fihi ala al mansus fihi manam lo xamne texte dañ ci am bala nga meuna qiyas element a ak element b nga meuna indi qiyas sen digeunte mo ne raisonnement par analogie sen digeunte day fekk mu am ben ci element yi buñu xamul atem mais soudé element a ak element b yépp xam nañ atem seeni atem bo wa qiyas du fi amati qiyas do ci amati comprendre kon ci kaw lolou benen am bir la benen bir mi moy ne julli gi yaangi werr masalan tay nga nek tisbar wala astaghfirullah wala waktimis parce que amna mbir mo xamantene matna leral fi te lolou yakarna xaw ba xam fatali ci sama fatali ko dañ ko faté won wax moy tay bu takusan joté mëno werr fi julli wo takusan wala waxon nañ ko bu timis bu suba joté wala bu suba joté mëno werr fi julli wo suba bu xese ba jot heure bi mano werr fe julli wulo julli pour parenthèse lolou day mabbu tiaxan kat yu bes yo xamanteni dañu feñ di wax nan manam ñom dañuy wër rek ak wazifa ak hadara te duñ julli masalan parce que mëno c'est pas possible nan ngay wazifa bo amé julli mëno ko baña def manam mëno wër da fek julle gulo takusan mëno wër da fek julle gulo timis ki astaghfirullah fek julle gulo suba kon boy wazifa ak wër da ak hadara loy lan ci far nga koy tek foko tek ya subhanallah legui benen bi moy heure bobu non comme mom lañ wax ci nga wara wer legui yow tay bu fekente na heure fajar gi dafa dugg ci moy legui dugg nañ ci heure bi nga xamne mom nga ko wara wer d'accord mais problème bi moy genn walu wer bi biti xam nga da nga doon jital mayal nañ la fajar gi xarna legui julli jotna té mëno tambalé wér da fék jullé gulo est ko comprendre la mëno ma tambalé wér da fajar fék jullé guma nañ naté la né dama doon jital sama wér bu suba bi normalement suba la ko waron def ñu woyofal mo jital ku ci guddi gi jull légui nak fajar jotna ñu jékki fajar ga est ce que dana ko meuna jital avant moy julli dina ko meuna def avant moy julli wa wala det xam nga meunu moko def bala moy julli legui nak te werde bi manoko def ci digeunte yi manam munuma est ce que comprendre lu ma lo ko manam munuma ko def di werde bam yag ma arrêté après continuer werde munuma ko ci kaw lol motax lepp day dal mi de yak parce que werde bi fokk mu mat dëgg comprendre parce que lolu deug sax moy yaxu masala bi manam mom moy secret masala bi comme heure bi jotna rek té heure bobu non dang ci warona ci nga warona yow ci la heure werde bi jot yow ngay continuer werde té da nga warona julli ba paré mënato ko motax ñu né la nga baamu ko mais lu baamu gi dañ ko sopp astaghfirullah nga yeggale gi dañ ko sopp mais sopp guñu fendal babu gi nak dañ ko faratal obligé manam na la wala ta jotté bul jeng manam bul sheytaata japp mukk ba nga nan duma ko def duma continuer duma ko weyel ndax nangam ak nangam ay xess na ko ba def ba show affaire ay choono rek la nangam lay waaw bu fekke ni werru suba bi la bu nga yeex defal la mo nga yex dew dal bo nga am ba tisbar jot waaw ba bi ngi koy woor na ni bang koy boko tambale wala mo yegg ni do taxawul di tisbar bo non nga def mën nga ko tambal nga koy tambal amul ben problème après nga jul tisbar ñu yeggal mais dem julli ji moy fan par exemple nga nek ci jafé wa kay voilà bo wa buñu li xamé nga ñam nga dem nga dag dag koy dag nga julli so paré ci saasi bu ñu won assalamu alaykum bala nga def dara nga yeggal sa werna parce que en fait lolu li tax nga koy def même bu ne xam nga ne bala ki heure bi jot moy muhtar bi tax parce que muhtar bi ci tisbar la yam ci zawal bi sax la yam akhirud dahwat manam han ci ad dahwat la yam moy akhirud duha comme nim ko waxe ci ginnaw yang ko fatte waaw okay kon lol la leer na waaw alhamdullilah legui kon ñu jël li nga xamantene tay manam moy bindu tay bi kon tay ñu wara tambale cheikh hadi malik radiyallahu ta'ala neena wal musafiri wa aid adh-dhuhri taqdimuhu qabla salati al-'asr wal musafiri ñel na aji tukki ji bu aida ci le sa su rek ci ginnaw adh-dhuhri tisbar bi ha taqdimuhu ci mu jital werdam qabla lu jitu salat al-asr julli takusan zal qawlu gile waxna qad deug waqarat na fi rimah ci rimah hizbur rahim ala nahr hizbir rajim li sheikhina ni bu nga xamne ñeal na suñu serigne ba omar te moy sheikh omar al-futi radhiyallahu ta'ala anhu za samahi borom jegal gu yaatu ga ak tab gu mat ga wa fil ifadatu bo deme ta ifadatu al-ahmadiyya nak bu sir tayyib as-sufyani radiyallahu anhu ata dikna at taqdimu jital fil layli ci guddigi lan nahari way nak beccug gi ñewu ci ya hamimu yow sama xarit bi manam yow sama xarit bi nga xamne dama la sop sopé wi qala waxna nak ibnu baba moy tijan ibnu baba radiyallahu ta'ala anhu al-alawi kay ko djuka al-alawi munshidan mbirum nek aji sad way ci munyatul murid subhana way balama wax lim wax ma gatché nga la ma man ki nga xamne aw jadana moñu amalo an jadati moñu yekiti tojñu moñu toj moñu yekiti muna wala taqaddim man li beuy bi dako toxal directement ni la nekk ci munatul murid wala taqaddim man bul jitu mukk fi nahari ci beccëg gi zal wir da gi la wer na lil uzri ngir nganta alal muxtari ci lañu tan ci wax de ñu tan waja'izun dagan na nak taqdimu hu jital ko lil uzri ngir nganta min ba'di ma ginnaw ba nga xamantene taqra'u janga werdal fajr werdu fajar bi fil layli ci guddi gi nak dinañ ñew ci leral wax yi inshallah summa top laysa det min iskal ci ak leunt leunt ni fadali zikrin lolu monam amul ben leunt leunt ndax lan muna li fadali ngir ngeenel gi nek ci zikr lay di tuddu bur yalla fil layali ci guddi li annahu ndax kan mom si kar ha bil layli ci guddi gi ajrul annahu li wer bo wor moy ha okay li wer bo wor moy bil layli ci guddi gi ajrul wer di fay wer gi yasdadu day yok 500 juromi temer fil addi ci lim lakin waya nak mu delu ci wax ju ndek de wute bi gay wute yep mu indi ko mo na lakin waya nak qawla qawla sayyidi waxuk sangabe ash-sheikh serigne bi umar radiyallahu ta'ala anhu tariqana ci suñu tariqa bi mu'tamadun manam luñuy sukkandiko law mu'tabarun te luñuy xalam la diko bayyi xel fof kon door moy bindum tay bi insha Allah kon fi en fait ñun benn masala rek lañuy gis tay bindum tay bi yeb benn masala kessé la moy wala buñ mëne jëlat lenen ça dépend moy lan moy ndax mëna jital sama werd nan la koy jitalé xam nga werd bi waxon nañ la niñ koy jitalé ci benn parti ci wé ci fan ci masala yi biñu mujjé manam ci jotay bi wéssu ha fi daf lay wax ki nga xamantene moy tukki wala ki nga xamné dafa am ngant jital manam dafa am laaj bu ñew moy mën na ko xam nañ ni legi mu xamoon nañ ci jotay bi wessu ne mën nañu jital werdu suba bi koku amul werante amul leunt leunt amul dara lu ci jaxla amul ben problème moy lan moy dama ni ah suba de dama am envie tout simplement aw ma ngant aw ma dara lu moy prévoir mais tout simplement dama am envie werdu suba jeexna suba sama werdu yi ak sama wazifa suba bi ma def ko tay ci guddi jitu ko boba ñu ne la dagan na man naane lool muy benn point lool mum amul benn leunt leunt legi mu dess nga ni waaw wa sama werdu takku sama suba bi nak ndax lool mum warna ko mu la def waaw wala de boba nak mu ne la loolu nak tay mor tekantal la masala bobu ndax su fekente ne da nga ni sama werdu takusanu suba bi ndax man na ko lan jital waaw wala det kay ma indil la tekantal yi am ci wax yi nga xamantene ño nek ci tariqa bi mune walil musafiri jital wax ji ñeel na aji tukki ji bu ay da zuhri ginnaw tisbar gi juste ci ginnaw tisbar taqdimuhu mu jital qabla salat al-asr lu jitu julli takusan kon lool moy lan moy muxtaru tisbar bi gennaguñ ko ba muxtar takusan bi dugg parce que bu muxtar takusan bi duggé moy waxtu takusan duguna mano ma musa ka wane ba jital sama werda takusan bi parce que il faut mu julli ko suma julle taksan bi lolou mom la wara jital dogo wara la manama dogo meuna wer ba may wazif lolou leer par contre fi ci fekkante ne damay tukki ak ngant gu melni tukki manam tukki la ak ngant gu melni tukki wala gu gëna for ndax meun na jital comme par exemple ñu nara opérer wala mu nar nek blog fele fele ci urgence nar fam et cetera yow yu mel nonu dal mu ne ko juste ginnaw takusan ginnaw lan tisbar mu ne lan jital lan takusan juste ginnaw tisbar mu na jital werdam pour werdu tak werdu bi mu wara def ngor bi deng légi lolou mune nak muy indi wouté bu am ci borom xam xamu ndi manam tariqa bi radiyallahu ta'ala anil jami' parce que wax la jo xamantene quand même wax la ju bari wul lu muy xew luñu ko gis lolou motax muy préciser wouté yi ci am pour wax la ne la mbolem wax yi ñu wax ci tariqa bi ci walu gogu gis na len parce que damay bañ mu wax ko ba fa rek ngani ah cheikh hadji mal dal da ko wax radiyallahu anhu fekk gisul yenen wax yi dafa wax rek ben wax kesse la indi legui nak muy indi nak wax ñi nga xamantene mom la borom xam xamu tariqa bi di wax ci walu gogu legui aji tukki ji kon mom lan moy ndax al musafir moy ki tukki ndax tukki gi dañ ko app ci lu bari wala ci lu tuti li nga xamantene moy zahir wax yi ñu wax yépp moy ne tukki gi app ñuko ci tukki gi sori wa wala dit ndax werd bi waxon na lako biñu tollé ci lan ci ndax man nga werd war fa solo dit wala lolou han non han do wa moy war daba rek moy boy tukki lolou musnu ko fi wax si si han voilà ne sa werd di tukki werd bobu nonu manam munu manam munu fok da nga wara tok boy werd momu dess soudé da ngay tukki dure da ngay tukki mom do tok jaruko manam jaruko mais tukki gogou conditionné wuñ ci mu nek fan mu nek lu soori tukki go xamne mën nga ci wañé julli tukki gu ndaw rek mën nako permettre légui kon tay par exemple suma joggé fi di dem Givor mën na duma wañi suma julli lol duma téré wor waye mën na ma tax ba may werd ci train bi ha lutax duma téré lutax duma taxawañu sumay dindi wala duma téré wor parce que distance matul waaw kay distance bi matul masirata yawmin wa layla comme li yenen te bi wax sallalahu alayhi wasallam manam moy digënté guddi ak bëccë ko ci boko don dox jamono yeen sa sax doxu gellem te lolou après moy 80 jab 85 km kon fek tolu non lolou du mo na tax may wañi lan samay julli niki non du tax may bayyi sama koor waye man na tax ma tim tukki gu ndaw gog man na tax ma tim man na tax may massage samay ko xofu ñetti fan 72 heures waye nak manam mën na tax xamit ma werde waxna mën na tax may werde di dox mën na tax ma werde war nek ci terrain bi si bu fekke ni di nga yegg avant waxtu werde bi jall waw kay mom budé dana yegg avant waxtu werde bi jall tay bu mu joggé won fi di dem Paris mu lèr mané dana yegg bala hein bala buma ñewon tay xolal li gëna dé moy ma juggé Paris di ñew Lyon ñew ba ci buntu bi fi ci air bu mujju bi mu leer ma ni bumay yexi fi dina fekk takusan jeexagul xajagul bay jeex ma wacc fofu wañi sama julli doga dugg ci biir dekk waaw lool man na la wala ma wacc fofu tim doga dugg ci biir dekk bi donte ma ngi seen keur yi imam al bukhari rahimahullah sox toxal na jeele ci abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala anhu mo ko daka dan def day dem tim gis medina ni mu tim julli ñaari rakam takusan dugg ci biir fekk jant waangi ni mu duguma dem comprendre c'est que pour que quand là rek donc ça ça wara dem fenere da ngay jittel ki bi lan ça wara par exemple bo wara dem même bo wara ben petit ki déplacement da ngam adjo wu ci distance wa ngi takusan jon ki julli na tisba ro pare xamna ni takusan bu je takusan pare na dem fen wa kon ke baba dama wara dem zibor non zibor wala mu nek bu gëna jégué zibor so moy xam wa nañ ni simpriest leg non non non simpriest munu ci bok parce que simpriest dafa bok ci bir dekk bi non simpriest ci lo bok ci dekk bi lo bok bala ñuy wax loolu il faut ngay genn dekk bi fo nga genn dekk bi za comprendre nga tare que il faut nga jugge dekk dem benen dekk comprendre mais ça dépend ci liñ définir dekk tamit est ce que dekk moy quartier bi wala moy non non non dekk commune bi wala dekk moy tay buñ né yow tay ku dekk Saint-Priest bu ne Lyon la dekk dañ na wax deug la Lyon la dekk parce que Lyon est son agglomération la dekk d'accord voilà non mais dama lu leuf ci batay waaw legui par exemple nga nek Sénégal waaw nga dekk di na dekk be mer wala dem Sagata par exemple waaw legui bobu na lol tukki la tukki la parce que amna 30 km yu dox sen digeunte yo xamantena wala nga joge Pikine waaw dem Dakar waaw lolou nak wallahu a'lam mais lolou tamit tukki la parce que amna ben ki bu ndaw bu nek fofu manam lo xamantene dekk bi genn nga ko parce que tay ku dekk Pikine da nan Pikine la dekk dekk Dakar alors que ku deuk Saint-Priest tay mu nek ci bir ñu nek est ce que tu habites à Lyon da nan oui j'habite à Lyon alors que ku deuk Pikine bu démé Dakar est ce que Dakar nga deuk da nan non non non man Pikine la deuk mais ki deuk Pikine bu démé Thiès ñu la fo deuk mais Dakar la deuk wa mais tay non ci bir Pikine nañ xor rek digënté ci bir Dakar ak bir Lyon wa bir Dakar ak bir Lyon kone Saint-Priest wala Villeurbanne la deuk ñu nak bu ñëwé nak yow alors far nga deuk fi nga deuk Lyon tay ko bu bénn way deuk ci Saint-Priest Villeur wala Villeurbanne ñëw fi ni fi tay tok nga diko laaj ah bon yow yag nga fi mune mu wax nangam fan la fi def wala nangam wër wala nangam yaat nga ne ko wa mais yow ndax Lyon nga deuk bu ne waaw Lyon la deuk ma nga fi depuis nangam ak nangam te fekk fan nga deuk ci Lyon bu ne le Villeurbanne alors que lolou lay daari djup parce que deuk bi ben la waaw mais fan nga deuk ci Dakar tamit nga ni Pikine mais non mais ñepp bu Dakar yépp xam nañ ni Pikine ku fa nek bo démé Dakar da nga tukki deug wa Pikine yépp xam nañ ni ku dem Dakar da nga tukki parce que en fait ni voyage bi nimu mel la motax dañu xam ni da nga tukki wala leeru non mais da ma am lendu men c'est le fait que manam amul distance manam famu lendu ba le fait amul distance wa tay defon la par exemple tay Pikine kou fa jougué di dem Dakar effectivement do meuna tim pikine kou fa joge dem Dakar do meuna tim ni ngi nonou du tax effectivement du tax ngay massa sa xouf mais tax il faut nga guen dekk bi c'est-à-dire que bu fekkete ne pikine ak Dakar bu amé moy distance bu amna fenn ben genre ki bu moy gis fofu boy guen ak Belair la xawma so comprendre nga fi ma est ce que pour voilà fan do pour dem mais lolu par exemple digeunte bok non budé tim la mën na tax nga tim par exemple su fekkete la fofu all la kenn de koy mais su dé nit ñi dañ fa dékk du tax du mëna tim comprendre parce que problème bi yépp moy est ce que amna distance bu amna lo xamantene ay dëkk bi amna distance bu dox seen digënté ñi ngi ko naté ci 50 pas même budé 50 pas la moy digënté bo xamné bu ñu séparé gën dëkku fa la voilà même budé 50 pas mo dox seen digënté mais lool hein mais lool par exemple du tax mën na la tax tim comprendre voilà comprendre voilà légui nak problème wér bi tamit lool légui kon mune kon ki tukki mum ginnaw tisbar bi man na jité lan wér bi mo warona wér taksan mune zal qawl gi lay wax nak tad deug deug waqa aradna fi rimah ci rimah dama hizbul rahman hizbul rajim moy tirum bu mag bobu amna cheikhuna bi cheikhuna ñal na suñu serigne bo amara ibn futi radiyallahu ta'ala an wa radha an nabiy amin wa werr bobu ki tere bu barkel bobu tere bu mag bobu nga xamne 55 buntu la amna muqaddima introduction bo xamantene mi ngi ci bu mu def 55 mbir yu yok ngum yalla nit niki nonu mu jexale ko melako wa aljanna manam def ben conclusion bu muy décrire aljanna ak ñafane nañu mel ak jikko yu nit ki meuna mel ba tax mu meuna bok ci wa aljanna ak yu mel non mu teje ko ko duggal ci digënté bi nak 55 buntu te 55 muy mujibu yalla mi nanguy ñaan mi nanguy def nit ñi eh manam pour won la neral di djundjala ci digeunte bi ne han ne yok ngum yalla ci début bi mu wax la yok ci ngum yalla ba tax nga mënu dem aljana li ci digeunte bi yépp nak mu lay manam danaka loolu la tocc rek ci bir lien bobu la def te loolu manam lien bobu nonu ku ko xol setantal ko dana gis lien yu mag yu ne ci digeunte wax yoy ñaar manam ubbeenté gi introduction ak conclusion bi ba tax li ci digg bi mu def ko waaw rimah nak manam moy xej mi ngi ko tuddé rimahizur rahim xej ak ñinga xamné ñoy kurelu buru yalla bi aji sax dakk ci li yeromata ci yaatu yermane ala no xori bi muy biñ ko xamné xej woow dañ koy jam ci loofu hizur rajim kurelu ke ñu rubbu ko te moy sheytane manam kon tour bi lool la manam moy kurelu yalla moy nitu yalla yi ñi nga xamantene dañu bëgg dem ci yalla té yalla ñor leen ñoñu seen hein manam xéet biñu jël diko jamé ci doxu ak loosu gaay nga xamné ñom ñoy and ak sheytaane té téré bi boko xolé ci biir tamit lool lay waxtaané manam nan la nit di def ba dem ci yalla fan la wara jaar vraiment mu tracer le itinéraire hein jaar ko ci yoonu sharia haqiqa tasawuf nonu manam haqiqa sharia haqiqa ap tariqa bi mu lal ko tamit bu bax mais téré la bo xamantene kenn ku ci ne mën na ci jariñ wa kenn ku nek mën na ci jariñ wa ma dama julit nga rek mën nga ci jariñ wa te lu bare ci jariñ mo ci nek ay barke ak barke leer boko jang da nga yek leer gu mag go xamantene mom mo ci nek wa tambale nañ ko ki yalla manam diko firi yalla mot may ñu bañu motaliko di barke rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon li sheikhina suñu serigne omar cheikh omar al futi radiyallahu ta'ala anhu mom tam ci siècle bi passé ñaarelu siècle ci la dundu manam ci la gane aduna amma ak gennu aduna mom saxagu saxagul té ñu bari dañ koy gis té dañ koy gis ci xalu ñi dundu manam muy lek ka nan di dem ko dik di def jaamu yalla yi nga xamne jaamu yalla yi war la lu demé nek julli yu demé nek o yu ak yu demé non waaw man gis na ay nit ñoo xamanteni ñoom kenn ku ci nek neena mo mom gis na cheikh omar do delan waaw waaw gis na leen yeneen gis na cheikh omar kenn ki danima mom dafa demone di def top ay jeexital ak di def ay registration benn bes mu dox ba gisante ak mom kete dess mom neena ma gis nga sama jakk ji mu waaw mu ne ma cheikh omar delan do fi ñew di julli aljuma fi ba fa fi def fi ñew di hadara lool benn ñaar waaw ak gané aduna ma sax ak genn aduna ma saxagul cheikh omar radiyallahu ta'ala anhu nga xamantene jamono sik nekkul ci ne mo ci fité contact ku melni mom ci yiw ak mbax ak ragal yalla danaka mene manam monsieur fugo gis ci jaw ci en tout cas man dal xamumako ci jamono yu mujj yi na ligéyel na diiné té lol kenn duko yéne ñepp ko reconnaître ramé ligéyel na diiné ci aduna bi à travers le monde entier mais surtout Afrique noire xex nak takku na xaré ak ñi nga xamantene ñom ñoy yéféri waaw xalé yu bare bare la tek ba mu nekké xalé niki nonu bi mu gëné aduna dafa gëné ado no wor ndax juste avant koor gi di ñew ci la gëné aduna té koor gi doon won lek doon won nangul won manam nangul won namp ba kérok jant bi soddi ak wala bala fajar té lool sik nekku ci na wali yu mag rek ñoom ñoko am radiyallahu ta'ala ku melni mom mi ku melni sayyid abdul qadir al jilani radiyallahu ta'ala netal nañ ko lool mo lay wone daf ko juddu walé mo wilaya motax hatta bi mu nekké xala sax xalé yi mu doon fowandol buñ ko daan laaj motax amna kenn ci ñum doon fowandol buñ nekké xalé yu am ay juroomi at yoy ha ñu ne kenn ku ne na wax li nga bëgg kenn ku ci nekk waxa yu bari Cheikh Omar radhiyallahu anhu man de lima bëgg moy jël diiné ji manam jang ko xam ko tassaré mokal alquran jang diiné ji tassaré ko bu wa tassaré diiné ji ba far di aj manam ba far nak aji makka tamit bu mu waxé lolu ki dem netali ko kenn ki xat ci xalé dem papa am ñani wa tay de dañ doon wax ku nekk li nga bëgg mu ne Cheikh Omar fudi Omar mom ne li la wax mu ne yi ko ku reuy mbir lay doon da waxna deug ko mujjë reuy mbir la mom nak ak Cheikh Al-Hadj Malik radhiyallahu anhu lutax mu ne Cheikh na suñu sëri ndax Cheikh Al-Hadj Malik Cheikh Omar radhiyallahu anhu moy sëriñum ndax sëriñu kiko jox yar la ba fara moko muqaddamal moy Cheikh Al-Fahim yoro radhiyallahu anhu wax nañ tamit ne mom Cheikh Omar radhiyallahu anhu wer dal joxna lijaza Cheikh ha Cheikh Al-Hadj Malik radhiyallahu anhu wax nañ ko saxuk wax ji nak déssena ma leer wallahu a'lam limi siw na nak wax ju siw la wer diw mako mais tamit dama nan tokuf dal la ca ndax xawma luy wone ni amna ndax khud ki wu cheikh hadji malik bi radiyallahu cheikh hadji abdulaziz radiyallahu lim bind ci terem bi ci di wax cheikh hadji malik radiyallahu fimu jele ijaza bi wax na te limale wu ci bobu ba pare wax na ne cheikh ki al-fahim yoro moko jox werdu moko ijaza ci même jour bi lako jox wala jox ko lijasa amma nak ne ko cheikh omar moko lijasa lon lolou gisu mako ci wax ala jabdaz bi la melam te yaakar na ni vraiment di def menace manam di wax jalore cheikh hadji malik ak magaya ak histoire ba pare indi walé wo ci lolou fekk musa lolu lutum ranké la en tout cas cheikh hadji abdulaziz radhiyallahu anhu fekkentene wax do saxna motax may def attention ci wax jojo limi siiw xawma ci lu wër legui nak luma leer mom motax yoonu cheikh hadi malik radhiyallahu mbolem ijaza yi mu meuse gis ak yi mu meuse deg nit wax ko te mu tukke ci silsila cheikh hadi malik radhiyallahu day gis day wax jele ko ci cheikh omar cheikh hein al fahim yor moy ndijayam di kiko yar radhiyallahu anhu mu jele ko ci hadi omar futi radhiyallahu cheikh hadi malik ak cheikh hadi omar futi radhiyallahu bokku nañu jamono me yagul manam bokku nañ jamono ci zahir ni cheikh omar radhiyallahu bala muy reuy comme niñ koy waxe manam bala muy disparaître non voilà mais da fekk ni gissewuñu nak par contre gissewuñ ça veut dire que boko xolé cheikh hadi malik radhiyallahu mënon na nek talib cheikh omar direct radhiyallahu motax amna ki mam major la suma djumul ci histoire bi d'ailleurs bi ko cheikh hadji li tax mu ñew ndiar da cheikh hadji malik la dal dina mu ñew ndiar la serignum bobu non nga xamne bamu nek manam talibem ben talibem suma djumul non la mam major mu ne mom bamu dafa gis ni bamu nekke xalé wala bok papam mom dafa dem ndiar da gis papam ne ko ah man day manam muneko man diw moma joxu yalla alhaji malik muneko ma xol mu xol ci silam gis ne cheikh hadji malik cheikh al-fahim mo raf cheikh hadji omar futi radhiyallahu mu xol silsila bi yemu ci silsila bi limu rafete mu ne cheikh hadji omar futi cheikh mohammedul khalis cheikhuna ahmed tijani radhiyallahu mu yemu ci silsila bi limu rafete mu ne tour bi cheikh omar tour bi ni borom tafena ak mom bima nekké xal mu ñaanal ma ne ma yalla nga am serigne bu baax te mat serigne après ginnaw gi ci la gis na doomam mom jël na ki ci cheikh hadji omar mais cheikh hadji malik mais ay morom lañ mo cheikh hadji malik la délan manam mam major bobu fekk ndar la jogé won dem ndiar na motax ginnaw gi motax soxna roqay ndjay mo ñëk dem ndiar na après astaghfirullah cheikh hadji malik mu ñëk dem après ñu jël soxna roqay ndjay après ci la doga demé makka dem makam bobu yop at la duré cheikh hadji malik rebéran man dem makam bi delusi ci bir 30 ci bir année bobu 33e année bi ci la dem ci le delusi ci la jaar kier et cetera motax nak di wax non ay jaar na té avant lolou jërul won sénégal musul génn sénégal cheikh hadji malik rebéran sénégal lu mësa nek sénégal fa la jàngé limu xam yop fa la ko xamé bamou dem na mauritanie 2 semaines la fa def amna ijaza yu bari yo xamanteni serigne mauritanie ñoko fa jox même mom ben ijaza rek lay joxe ci lay yeesale ci lay def lepp moy bi nga xamne mo joge ci ndijaam cheikh al-fahim yoro dem ci cheikh hadji omar joge jaar ci cheikh mohammedul ghalib dem cheikh tidiane radhiyallahu anhu jame amma mi mu deme bi mu mom cheikh hadji malik radhiyallahu ñaari semaine yimu def fofu ci lako serigne dama fatte touram al alawi dal la kenn ci alawi yi la muneko radhiyallahu muneko li nga don wut yeb am parce que tangor mauritanie bi la atanu won liguey biñ ko fa don liguey lo tout ça ñuneko muneko mbolam li nga bëggoon am nga ko de toute façon matal nga ko de mën nga delu ndar mu lijaasal ko ci hadisi ijazal ko ci tarikha bi mu dem mais a part ça cheikh hadji malik radhiyallahu makka rek la dem bi muy delu ci jaar na kher egypte dem na al azhar waxtan nak ñom ba d'ailleurs après mu dem ci marché bi jënd guerte mok serigne cheikh touré ñu andon radhiyallahu bi muy delu ci la jëlalé dem ci kier fofu fekk fa ay nit ay serigne mu def munazara ak ñom ñu gis xam xamam bu sew ak bu reuy bi nga xamne mom la amé radiyallahu anhu mu dem fekk na fa ay quelques dars mais jotay bi mu def kër yagou fa une semaine rek la def kër wala 4 jours au maximum suma djumul en tout cas une semaine dal mom wessouko bi mu démé kër bi mu fa djougué ci la dem té lolu bo mingi ci Seigne Cissou Touré radhiyallahu moko nekkali Serigne Hadi Touré ni ma lay wax ni Serigne Hadi Touré moko nekkali Cheikh Tidiane Touré mom moko bindu ci téréen bi muy tuddé Tahrirul Aqwal fi Tarikh Sénégal digënté 1500 ba 2000 day ségg wax yi nga xamantene ñom ñoy wax yi ñu wax ci tarikh histoire Sénégal Seigne Cissou mo nekkali wax yi ma lay wax fin ni ni mëna mujjé wax ni radhiyallahu ne ñom ne bu lu jëk la Charles Adjablas ze ko netal li Seigne Cissou Touré ko netal bi mu démé fofu biñu mu nazara après ci la am kuku après mu ci la jëndé gerté gi ñew won leen ko né la ndex li dañu ci gënna azaka mu ne ko waaw fekk wuru wété dafa amon ci borom xofu sénégalais ndax gerté dañ ci gënna azaka wala deet fekk mu jappu na né dañ ci gënna azaka mais mu bëgg xam rek avi wu ñeneen parce que gerté li tax ñu ci gënna azaka moy dañ koy nat dañ koy bay di ko nat ok dañ ci gënna azaka alors que par exemple lu demé nek ñom pom hein ñom xaal kenn du ci génné asaka ndax kenn du ko ndax man duñ ko nat di lool dañ koy jaay par ben wala ñu koy jaay par xam nga gerte kenn du ko jaay par dom alors que xaal ak ñom pom dañ koy jaay par dom ak orange yoy non niki non manam kenn du ko nat à l'unité lañ koy jaay wala ñu pécé ko mën nañ ko pécé tamit alors que gerte meun nañ nako nat ba bara dañ koy bay kon mom dañ koy gënal azaka légui nak après bi mu démé feulé ci bam fa nekké après ci la am ko gis ko mu nako muy waxtaan ak mom mu nako man dé dama bëggono sax fast to fini parce que Sénégal dal ay jaahil ño fa nek ñu xamul dara ño xam et cetera genre yoon mu nako am nga est ce que am nga ay colonisateur mu nako waaw mu nako est ce que am nga ñoo leen fu ni ko xam ño xamne meun nga len fa dimbali ci sen diine mon ko amul ko kon delo meme bu de ben nit fay dindi ci sen diine delo mu delo li motax cheikh hadji ma la daan delo amma yenen wax yi deg jaar na xawma rew sangam et cetera yoy yep amul yi li moy li sax ci histoire cheikh hadji ma radiyallahu anhu ci manam amma nak jokkale giko jokkale cheikh omar radhiyallahu anhu waxna lako senegal nak ben yon la fa genn muy bi mi dem mak ak bi mu deme mauritanie te yagu fa deux semaines la bobu jaru konté wala waye bamu deme mak jexna ginnatu ku la wax ne la cheikh hadji malik radhiyallahu anhu dem na indonesie wala dem na xawmu fi espagne andalousie ñew na gordo ak wax yoy yep lolu amul cheikh hadji malik radhiyallahu anhu fi rek la dem fi yi mala wax ni moy voyage bu def bo 33 ans à l'âge de 33 ans ci le démé tukki djim dem makka delu ci wat té bokk na ci li gëna wara bo waxé ni dem na indonésie ñaata wër la fay def xam nga indonésie xam nga samarkand dafa nan indonésie ak yoy gis nga ni mu soré nga bëgg wa ni ñëw na bordo wala dem na andalousie et cetera xam nga lool lan lay def lool limi tékki c'est que il faut que bu ñuy wax nañu xolaale lan lay impliquer xam nga lool lan lay impliquer limi impliqué moy njabotam kagn la ko kagn la am njabot fop est ce que dina fa bayyi soxna di dem di def ci tour yoy non bayyi njabotam mom kesse mu nek fele ci dekk ba num tudde ndiar après manam liguey bi manam loolu kon fa dafa am yo xamantene da ngay xol rek xamne xamne route bi tenir ko xamna yalla sama ala kulli hal mune cheikh omar radhiyallahu anhu waxna ko dis tamah borom tabgur reey manam borom tabgur reey ge wala dis tamah manam borom djegal gu yag bu gu yatou ge manam as-samaha moy as-samahatu moy ak djegale ak djelale moy boy wax ken nan ko ismah li balma Cheikh Omar radiyallahu anhu non la meron ñu bari gis nga bind gi mu bind rima muy xet taxul mu tang mu nek ko xamne du jéggel du jéllé dafa dem jéggel dan jéllé borom jikko ju rafet kenn rawuko ci won kenn rawuko ci jikko ju rafet cheikh omar radhiyallahu anhu bo xolé rima tirim bi nga xol limu ci xirta nit ñi ci yor jikko ju rafet ak selate ak mbax nga xamne kenn rawuko ak ni waxam joju du duggé ci sa xol boko gisé xamne ki ku deggu la ci limu doon wax té ni la mënon radhiyallahu anhu wala té nonu la ko mbolé talibé dundo nak mom sédé cédelé waye nak diiné yalla daanu ci négocier kèn li yalla bëgg rek mom moy am li yalla du wax rek loolu lay def wa motax gis nga woya fal bo jappé né cheikh omar da tang xam nga cheikh omar radhiyallahu anhu ndeysan boko xalaté rek da ngay imaginer ben way bu xawa tag touti bu ki cheikh ajumal radhiyallahu anhu la lol du lol ci samaax borom jël la djegal la te bokku na ci likoy gëna leral moy wax ji ñi wax fi ni ne man nga jital pour wax la leral dafa doon mom ci ñu woyo fal yi la bokkon moy wax ji nga xamantene mom lañu lay wax ne la mën nga jital ginnaw tousbar bi nga jital sa wérdu takusan bo waré tukki mom moy kiko wax keneen wax ko ci te tariqa bi wax ji mom la siwi wax ji koko da non tangal wala da non dafa don woy fal mota mo la wo fil ibada de nek ne ci ibada ifadatul ahmadiyya tere la go xamne as-sayyid tayyib as-sufyani radiyallahu ta'ala anhu moko bind moy serignu sukayri sayyid imam sukayri radiyallahu anhu ci bok na ci serignu mi wala moy serignam bi gëna mak sax moy cheikh ahmad al-abdallawi koku bok na ci serignu mi wala moy serignam bi gëna mak moy Sayyid Tayyib Sufyani bi radhiyallahu anhu mo bind ifadatul ahmadiyya daf ko def par ordre alphabetique non la ko def di ci wax waxu cheikh tidiane radhiyallahu anhu par ordre alphabetique ni phrase bi di tambalé manam xaraf bi mu ci waxu cheikh tidiane radhiyallahu anhu ba pare nek na jamono ci jamono cheikh tidiane radhiyallahu anhu ko bindé da ko don dajalé wa motax téré la bo xamantene bu am doole la ci tariqa bi sauf que nak yegul darajay jawahirul maani ak jami'ul mursalin té jawahirul maani mo upp doole ci tariqa bi and ak né jami'ul mursalin lu ci nek daanaka lepp mi ngi ci jawahirul maani té lu nek ci jawahirul maani amna lu ci lu bare bare lo xamantene mi ngi ci jami'ul mursalin té nek ci jawahirul maani waye jawahirul maani moy téré cheikh tidiane dal moy téré yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ndax kiko bindu la doole bi ci kiko bindu la ne moy di sayyid al-harazm barra radhiyallahu ta'ala anhu amma nak al-ifadatu ifada tamit manam téré la wax ne da fay répéter wax yu bari yu am solo yu cheikh tidiane radhiyallahu anhu wax waye nak yeggul ci daraja jawahirul maani ndax jawahirul maani téré yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ha tere bobu ata dikina at taqdimu jital fi layli ci guddigi waxna ni meun na jital guddigi ni cheikh tidiane dara neena bo meun nga jital sa werdu guddi waye lan nahari waye tuddul werdu beccuk tuddu ko dakuko itam ci bo xole wax ji gis na ko dakuko dam ni rek ha guddigi dal man ko jital lol la wax ya amimu yo sama soppe yo sama xarit bi ha xamim bi mo ñew ci alquran fansé ci barsa la waxa ne surtout fusilat man ka an alladhi baynaka wa baynahu adawatan ka annahu waliyyun hamim idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم حميم ولا ما يكون حملا دفن كا دفن كو صف صف غير غصخ ما أنا مويلا موي صف c'est comme si dana la sop ki wala sop bëgg gi mu bëgg nga xam ak jangal gi mu la bëgg jangal di la leralal parce que waxon nako ci ndial beul bi muy ubbi buntu bi moy ma ngi lay jangal lo xamne dana safara sa febar tar sa tar tar febar ga mom se rir la ci dila xamal ci mbiru werr mu na ak sopp gogu taxna ba duma la trahi dina la jangal deug deug mbir ci lol moy deug manam da ngay wax nit ki tamit mi nga xamne manam bu ko xame aussi da na ko amul ndari parce que tamit tay imagine mu na no cheikh omar radhiyallahu anhu doy won doy mais mu ne det fer nang nak amna nak ñeneen ñu wax leneen ko nga comprendre na amna ñeneen ñu wax leneen te sey tay soufiane bi radhiyallahu waxam li tax muy am doole tamit moy lan moy mom dafa lan a cheikh dafa dund ak cheikh tidiane radhiyallahu nek talib indirect mom tuddu na mbir bi waye tuddul lan tuddul beccuk mais dakul beccuk mona waye xala waxna ibnu baba moy tidiane ibnu baba ñom mohammed la tudon papam baba nga xamantene doom bi ñetti doom la am ñepp mu tudde len cheikh ahmed tidiane cherif radiyallahu anhu kenn ci mu tudde ko cheikh ki ci res mu tudde ko ahmed ki ci res mu tudde ko tidiane ya mom mi ibnu mawsi tidiane ibnu baba bi radiyallahu mom mauritanie al alawi kay ko djok manam moy al alawi kay ko djok nga xamne sattu sayyidina ali la radiyallahu ñom lañu al alawi ko degge diw al alawi moy setu cheikh sayyidna ali radhiyallahu anhu sauf que sayyidatu fatima radhiyallahu anha nekul sen mam ci jigen ndax sayyidna ali radhiyallahu anhu amone yeneeni dom yu bi ginnaw manam takone yeneeni soxna ginnaw bi fatima radhiyallahu anha genn adna ndax bi fi yenenbi sallallahu alayhi wasallam duggé fatima radhiyallahu anha jurum ben wer la fi def wa deng ala kon sayyidna ali radiyallahu anhu mo nekon mamam wa amna ñu ne sax motax ci sharh ba da ngay gis ñoo amna ñu ne sharif la ñom waaw te parce que al hanafiya mo manam ñom a Muhammad ibn al-Hanafiya bi ci upp moy nek sen mam bokku na ci doomu sayyidina Ali ni gënal mag radiyallahu ta'ala anhuma wa Muhammad ibn al-Hanafiya bo mun ci dal mbirum nek aji sadda way manam muy way ci bir ci bi mom tidiane ibn baba radiyallahu anhu ci munyatul murid tere bi bin nonu tuddu munyatul murid téré la bo xamanténi mom lañu ñëkk way ci tariqa bi bi ci wax fiqhu tariqa bi téré bi ñëkk way mom ak kiko shara moy sayyid al-arabi ibn sa'ih muhammad ibn al-arabi ibn sa'ih radiyallahu ta'ala anhu warda wa nabi te mu nekk fele ci rabba mom lañu forop dañuy wax ne képp ko xamanténi bëgg nga dem ziar cheikh mutidjan radiyallahu anhu jaaral rabba dabar nga ziar sayyid muhammad ibn al-arabi al-arabi ibn sa'ih rondé yalla ko doga dem ziaré ci fas wa lol doy wone dara jey wajjo xam nañu deug deug ko koy kay radiyallahu anhu mo bindu nak bukhaytul mustafid néna mo mi ak sayyid arab ibn sa'ih bi radiyallahu mom ak tidiane ibn baba bi xam nga moy serignum la won tidiane ibn baba serignu al arab ibn sa'ih radiyallahu anhu manam ci serignou mi la bokon dal la bëgg wax wala ci serignou mi la bokon neena benn bëss dañ doon waxtaan neena tidiane ibn baba ne ko jawahirul maani li jami'ul muslimin ko gëna for ndax ba paré nak commencé argumenter jawahirul mom nak mu ne mom nak contanul ci wax dëdd mu ne dëdd jawahirul maani mu gëna for waye après ñom ñaar ñëpp ñu am luñu gënt luy woné né dama faté yéne détaay ci biir motax bëgguma ci gëna dugg en tout cas ñoom ñaan ñepp kenn ku ci nekk ba nga amé lo gënt biñu xëyé ñu ñëw xol ki kay kërë daan koy sandal way yi mu gënt mom pour wax né ah kat jawr maani kat mo gëna for parce que sidi an kharaz motax radiyallahu anhu moy ki nga xamanteni mom la cheikh tidiane radiyallahu anhu luy juggé ci man di dem ci kenen fokk mu jaar ci mom ma ah fokk mu jaar ci mom sauf que mom dafa genn aduna bala cheikh tidiane radhiyallahu anhu di genn aduna waye der mom mission asir arabe musa radhiyallahu anhu neena waliyu tariqa bi de neene lolou mu doon wax lolou cheikh tidiane wax radhiyallahu bi sayyidina ali na kharasim di dundul ak bi mu genné adu radhiyallahu anhu loyep do ko ni dia kon sayyidina ibn baba radhiyallahu anhu neena so ya legui nak muy wax cheikh hadji malik radhiyallahu ta'ala anhu dani mayma bala ma wax limu wax ma delu ci sama borom subhanahu wa ta'ala bakku ko kagn ko subhana gatchi nga allah subhana tuduna mak sel nga man ka nga xamne aw jadana moy kañu amal wa an jadati mom moy ki nga xamantene moñu yikiti moñu toj nga moñu amal bañu nek di wax yi ñi wax waye moñu toj yikiti gi muñu yikiti motax suñu tariqa bi bari fonkal moy wala ni parce que le fait que wouti yi di am moy ñom ñep ay mujtahidun lañ ñoy yegg dara de ittihad day de maqama yu kawé ci tariqa yu nek borom yi fatxu yu reuy ñom ñep lool nak jarna bakke yalla kañ ko yalla mi nga xamne mo ñu defal lool nga xamantene fi tariqa yu daanaka manam ñep ay ponkal lañ tariqa bo xamne ñep ay ponkal lañ awnen comme li seigneur adio awnen fi nun la di xeymam modi alfu wali moy jouni wali ca gaaya am ñaka mal moy gaaya mat ya min xeyri fi jaar yu bokku ci jaar yi muna waw awnen budé wécci jouni awliya yu kamal mo kon nanuy xamé xeyma ciuju ti jaar waxu ñu yeneen ay ganar geek cheikh geek yo muna wala tuqaddimanna lol la nak li mom la cheikh ki wax wala tuqaddimanna fi an-nahari dal wirda lil udri ala al-mukhtar wala tuqaddimanna bul jital fi an-nahari ti beccug gi dal wirda gi la wend lil udri ngir sababu ngant ala al-mukhtar cel wax jiñu tan li moy wax jiñu tan ci tariqa bi moy bul jital lay kon wouté bi ci lan la delu manam wax na la fi ñetti wax yu wouté est ce que gis ngeen ni ñetti wax yu wouté la wax du ndeggi ji moy waxu cheikh omar radhiyallahu anhu mom dañu lan mën nga jittal ginnaw lan tisba avant taksan wër taksan bi ki ci def ne la mom amna ci guddigi dal tuddu lako way tuddul won bu ba cegg ha manam ni guddigi meun nga ci sikar manam guddigi tay comme sama werdu takusanu suba buma nekké ci guddigi lool moy bu tay soufiane bi radhiyallahu anhu ci ifada manam moy sama werdu takusanu suba ha meun na ko jital tay ci guddi waye nak dafa am condition la ha lool dina ko wax ci kanam condition bi lan la ko wax ci karam mën na jital sama wéru takusan suba sude damay tukki ci kaw lan moy tukki mais kañ tay ci goudi heure bi dagan mo ma jital ci wérdu suba bi mais lolou su condition moy tukki la mune wala ma am gantu bu melni mom mune wala kon waye li def ni mom moy alal muxtar wax di motax Sayyidul Arabi Musa Ahmed radhiyallahu anhu bimi sharabayit bi dani amna nak ci rimah ne meun nga ko jital ginnaw tisbar mu ne lolu su fekenteene amna tiosan in kana lahu aslu lolu su amé tiosan mu ne muqabalun lil mukhtar lolu dafa wute li nga xamanteni moy liñu tan ci tariqa bi dengo manam dani parce que dañu su fekente ne cheikh omar radiyallahu anhu xam nga xam nañ ni wax na lool wax na lan mën nga jitel waw werdu nga werdu takusan bi bo de tukki ginnaw tisbar bi mune waw mune budé wax jojo amna ciosan moy amna fu muju bi lool lay tek manam moy amna origine moy manam su jugge ci cheikh rek la bëgg wax radiyallahu anhu aussi dafa contraire ak li gën manam kon boudé jugé na ci cheikh mom xamul né ba xam jugé na ci cheikh lool motax mu daal dikoy jël sous condition su fekkenté né jugé na ci cheikh rek radiyallahu anhu wax ju melni jugé na ci cheikh di li cheikh Omar wax radiyallahu anhu bu jugé ci cheikh radiyallahu anhu moy lan moy deug la mën nañ ko def mais dafa wouté li gën wala bok dafa wouté ak li nga xamantene moy wax gi ñu mujjé saxal ci tarixa bi diko tan ko parce que muxtar yu mëna tek ñaar yoy comprendre muna waja'izun dagan na nak li nak légui genn na wax ji waxu ki fan la yam waxu sidi ibnu baba radiyallahu anhu fan la yam ci alal muxtar fa la yam kon lan mo ki wax kan la ki li ci dess cheikh hadji maligay wax radiyallahu anhu waja'izun daganna taqdimuhu jital ko mom werde lil uzri ngir sabab ngant min ba'di ma ginnaw ba nga xamne taqra jang werdal fajr werdu fajr ma werdu buma nare am ngant kan takusan ginnaw takusan buma nare am ngant bu suba man na jital sama werdu takusan bobu mais sous condition ba sous condition dedet sous condition ma jital werdo fajaru tay après ma jital werdo fajar werdo takusanu suba manam werdo fajaru suba ak werdo takusanu suba mais nak il faut ma jital werdo tak werdo fajaru suba doga ci mana tek werdo takusanu suba suma defé contraire bi bu takusan bi day yak bu suba bi rek baax ndax dafa top lan dafa top qaina bu mag bi nga xamantene li jitu moy jitu comme al-qur'an wax inna as-salata kanat al-mu'minina kitaban mawquta julli dafa nek lo xamantene farata la bo am ay waxtu tay munuma julli tisbar fek takusan nga fi wala ma julli buma tay buma raté tisbar ak takusan ma war la na fay numay def buma julli tisbar ba do di takusan buma jitalé takusan sa tisbar baxatu fi tamit non la demé bax ha ni min bari ma taqraw wirdal fajr ginnaw ba nga jange werdu fajar bi d'accord manam me ci guddigi la wax waja'izul aj dagal na taqdimu jidul ko ngir azri wa ngir sa ndax do ñu fil layli gi yaangi ni d'accord fil layli gi moy ci beyit bi ci tegg fil layli ci guddigi manam li lañ wax tat mimul bayti day motali bayit bi wa wax ji dafa da yeggul mukoy motali fil layli da wax fil layli ci guddigi ginnaw bi nga jange werdu fajar bi ci bir guddigi boba man nga lam jang werdu takusanu suba bi ñu jël ka bu précis tay le lundi suba mardi xamna ni gin takusan bi après duma mëna am jotu werdu takusan bi damay am gadd xam nga numay def tay ci goudi bu ginnaw muxtaru geebi jalle tay lendi bi ginnaw muxtaru geebi jalle bama meuna jang juroomi hizb comme niko cheikh tidiane do lan waxe te mu nek ci tere tariixa bi bu boba ginnaw ge numay def parce que ci ifada indi na wax joju ni juroomi hizb ginnaw gi niki nonu ñew na ci ñom duratu kharida mu et cetera tere tariixa bi la legi tay bu mu ñewé dal ni ah wa legi kon lolu jallana supposons que lolu di jall par exemple lolu di jot ay 1h30 du matin kon bu 1h30 du matin joté bala fajar gi 6h du fajar gi bala fajar gi mën na jital digënté bobu yépp mën na fay jital werdu takusanu suba bi mais sous condition ma jital manam bu mardi bi sous condition ma jital werdu suba bu mardi bu suba bi bam wa lolu moy masala bi muna top suma top nak laysa biit min iskalan ci ci leunt leunt amul ben leunt leunt lolou amatu leunt ne man nako def li mom wéranté amuti ba yalla wéranté amone waxna lako ci kaw yoy la wéranté amone waxna la ñetti wax yi ci xewon ci ben masala bobu ginnaw tisbar bi rek ci la wéranté am mais boudé bi mom wéranté amuti ndax lan li fadli ngir ngeenelu zikrillah tuddu yalla fi layali ci goudi parce que tuddu yalla ci goudi dafa am ay ngeenel yu ab yu reuy yu ci am yoy nak gis waxtu bi ni mel motax dañuy bay benen yone ñu ñew ci yaatal ko inshallah ci sharab li annaw ndax mom kat bi layli ci goudi gi ajrul wirdi fay wirdi gi yasdadu day yok 500 juromi termir fi l'ad ci lim manam tay bo defé motax salat fatihi ñu bëgg nga koy def goudi gi mo gën sax nga mo werdi bi buma werdé tay ben père bu né manam ben salat fatihi bu nek day compter 500 ko beccëk lool tamit dinañ ci ñëw li inshallah ci jotaay bi di ñëw motax ngeenel bi motax jital bi gën jital lool tax mu gën ñaka jital baké bo ko jital lu di nga am bo lo ah attention tu condition que nga am mbolo mais boko jitalul su fekkene ne soko jitalul do am mbolo manam soko jitalul suba gi di nga am mbolo boba do ko jital fu fekkene ne di nga do am mbolo guddigi mais mbolo ñaar gen ñaar la yaak soxna ci mën ngeen ko ne su fekkene ne ngor wala kenen rek ngor su de ngol la manam soude bumako jite han bumako jite le parce que ñetti condition mo fuma ñetti possibilité ñent possibilité mo manane moy ma jital ko suba gi ma am bolo fek bimako jital tam amna mbolo boba jital la gën d'accord ma jital ko awma mbolo waye suba gi bu baye bu suba gi damay am mbolo koku dang koy baye bu suba gi budé wazifa la la bëgg wax mais werd mom amul mbolo légui bu fekente né suma ko la né do am mbolo suma ko duma am mbolo ci guddi gi duma am mbolo ci beccëg gi bu boba jital gi gën amma contraire mom jarul wax manam moy da ngay ak mbolo waaw bo budé damay am mbolo guddi gi beccëg gi duma am mbolo bobu tamit guddige geul wa deng motax mo ne la suma top nak lay samin iskali amul ben leunt li fadli zikrillah ngir ngeneelu sikar turu yalla fi layali ci guddi lenno ndax mom bi layli ci guddi gi ajrun wirdi pay ak werda ya zaada day yok 500 juromi timir fi la add ci lim lakin na waye nak qawla wax sayyidi sama sang bobu bu tedd ba al sheikh serigne omar al futi radiyallahu anhu tariqana ci suñu tariqa bi ha deng mo tama do luñu sukkandiko lo mo tabartu luñu baye xel la lol tamit wax la yo xamne inshallah dañ ko gëna yaatal ci jotaay bi di ñew inshallah ha ñu yam ko xamna bëre inshallah wala dafa am lo gëna leer c'est que man gusuma contradiction bi en fait contradiction ñetti wax yi ok voilà lool nak nañ ko leral legui inshallah je vois pas la contradiction vous fekkay comprendre voilà legui en fait à vrai dire wax ji effectivement mën na fa ñam contradiction soudé kenn ku ci nek da nga wax exactement limu wax rek nga bayyi ndax worma biñ doon waxé ñom motax do gis jamais contradiction ci seen wax wouté nak ñun nga xamantene buñu wouté wé ñu gisé rek dañuy yëkëti wax ñu de telle sorte que worma du ci am xolal subhanallah niñ doon waxé nga xamantene ki dafa wax tuddul beccëg gi lo mais téré wu légui ñi mom dañ ci jalim lu baba radhiyallahu anhu dañi alal muxtar li moy li ñu tan moy wax ji ñu tan kon wax ji ñu tan moy dogu jital ci ci beccëg gi motax ibn arabi radiyallahu as-sa'ih ibn al-safra al-arabi musa'ih bok radiyallahu anhu mom dañu lan dañu budé li cheikh omar wax radiyallahu amna ciosan itam lan wuté nak li nga xamné moy li ñu tan ci tariqa bi manam li ñu tan donc li ñu tan ñom ñoko tan ci wax ji cheikh omar kon radiyallahu anhu effectivement yow bo mëné ñaari possibilité mo am possibilité bu ñëkk bi moy nga né ñi li ñu wax moy li lañuy def kon ce qui veut dire que waxu cheikh omar bi radiyallahu anhu day daanu kon lool tamit du deugël possibilité bob mo am té possibilité bob mëno ko sukkandiku complètement parce que benen possibilité bi moko upp doole mo gëna deugël ngir rafet ñott ci ñom ñëpp li ñu wax ni ñom xam nañu gëddu cheikh omar radiyallahu anhu ba tax duñu comme li cheikh hadji malik wax radiyallahu gëdd bi cheikh omar am radiyallahu anhu ci tariqa bi reey ni reey ay go xamantene ñom du wax ba pare kenn ci ginnaw ñew diko wéddi lool motax dañ wax alal muxtar dañ ko tan kon ce qui veut dire que motax dafa wuté ak liñu tan kon mais li cheikh omar wax radiyallahu anhu mapul daanul légui cheikh omar radiyallahu anhu pour ñu ñew sax ci question bobu exactement parce que légui gis ni est-ce que gis nga ki bi si gis na gis nga nuance bi ci am voilà soit dañ nan cheikh omar radiyallahu anhu lim wax ñom tanuñu ko kon ce qui veut dire que li cheikh omar wax radiyallahu anhu dañ koy interpréter duñ ko dañ nan tanuñu ko moy gënul ci kaw sens bobu amma tanuñu ko dans le sens où wax na jox nga dañ koy daanel complètement boko defé li nga def baaxul lolu mëne fuko ci déggé ndax amu kenn ko wax ju leer go xamné lolu lañ ci déggé leer parce que ñoom tam xam nañu gëdd motax mu ne la lakin na waye qawla sayyid waxu sangaba mu tuddé ko sangawé ash-shaykh serigne bi omar radiyallahu anhu al-kuti mag gi mu mag tariqa na ci suñu tariqa bi tax na ba tax motama dun waxam yeb waxam mom tout temps motama dun luñu sukkandiko lo motama fa luñu baye xel salaad malik radiyallahu anhu wax gi mu wax ni wallahi alazim wax ju reey la ndax xam nga dafa leral manam xam nga effectivement comme ni ko gisse amul contradiction ci kan lay am contradiction moy ki beug interpréter bato alal muhtar ak lan nahare de ci ne def ko daño dak wax ji mabal ko danel ko ne manoto ne du tout ha wa mais dañ ko tan moy li gën moy nga jital ko gudd gi bañ ko jital becc gi lolo gën bu fekke xamone nga ni da ngay am gant benen question moy benni wa moy fan ngay xamé ni ngant bi ñoo ngant bi dana am ok tan nga koy xam effectivement maintenant effectivement kon ce qui veut dire que ni waxu cheikh omar bi radiyallahu anhu mën nañ koy appliquer kañ fekke xamugo won bu fekke xawmuko won avant goudi bu dé xamnako dam koy lan légui appliquer bele ci bu appliquer be yenen wax yi li rek li moy woutil li moy tekantal ala kul hal lu meunti xew waxu cheikh omar radhiyallahu anhu meuna ko jëfé mais sauf que wa tariqa bi ñeneen ñi comme manam moy ñom ñi ci dess ñom dañ ko lan dañ ni gënul ce qui veut dire que kon ñom dañ ko ñom même lolu dañ koy interpréter comme dañuy interpréter waxu cheikh omar radhiyallahu anhu ci benen côté bi ku japp waxu cheikh omar radhiyallahu anhu def ko ciosan itam waxu ñi itam dang koy interpréter parce que li nga mëna xam moy ñoom ñepp ñoo bok nanu kay mënu ñoo bok lu ñuy wuté li ñuy wax hein tariqa bi ben waxa fi am solo mu cheikh tidiane radhiyallahu amma wax gi nga xamanteni nak manam mom la cheikh hadji man radhiyallahu di wax fi mais waxu cheikh omar nak radhiyallahu dafa dañ koy baye xal ci suñu tariqa bi do fekk na cheikh omar radhiyallahu mom parce que mbir mi il faut que tam ñu xam lan la première chose bi moy cheikh omar radhiyallahu anhu mom talibé la bo xamantene talibé cheikh mohamadul khalid radhiyallahu anhu cheikh mohamadul khalid 30 ans yi cheikh tidiane radhiyallahu anhu mujjé dundu yépp mi ngi ak mom nek nak mom ya saxak mom comme ce qui veut dire que mom mën na dégg ay wax yo xamné ba paré cheikh tidiane radhiyallahu anhu dafa bari lo xamantene daf ko daan wax fekk bu koy wax il faut que cheikh mamadou khalidi yow radiyallahu anhu comme ni mu nekk ci rima kon ce qui veut dire que ni mom limu meuna deg te ñeneen ñi duñ ko deg man na bari te cheikh mamadou khalidi radiyallahu anhu cheikh omar fouti radiyallahu anhu comme ni mu ko waxe ci rima dafa delu nek talibé mu ne même lakh dari dama dalat ci mom dama ko dalat ci mom jangat mom lepp mu tarbiyo lol ben la ñaarel bi moy cheikh mohammedul cheikh omar radiyallahu anhu mom ci jëmi bopam cheikh omar fouti radiyallahu cheikh cheikh tidiane bok radiyallahu dako jox mbir yep secret yep ba fara ne cheikh mohammedul ghali dok no ne ko jëlal mbir yi ci zahir legi nga jox ko cheikh omar radiyallahu anhu andak ne cheikh omar cheikh cheikh tidiane ci bopam dox nako affaire radiyallahu ba fara bi ko waxe ni ko jëlal nga jox ko daniko yow intermédiaire kessé mais man mako jox deug deug affaire kon koku xam ci tariqa bi day am solo benen mbir bi moy cheikh omar radiyallahu anhu xam xam bu mak bi mu amé xamna soobu waye ak gennu waye xamna usulu tariqa bi xamna gën et cetera ba meuna wax wax jo xamantene xamna ni li du wuté ponki tariqa bi ndax degré mu tayit la yek ndax xamna né amna lo xamna bu ko waxé du wuté ponku tariqa bi lolo tax mu wax limu wax yi boko bolé day tax waxam day deugur nek lo xamne dañ koy baye xel ci tariqa bi motax mu ne tariqana ci suñu tariqa bi cheikh hadji malik la daana waxam ji mu wax waxu parce que cheikh omar fouti rabiyal moy serignum mais daf ko wax parce que tariqa bi yep ñom dañuy baye xel waxu cheikh omar radiyallahu anhu ci kaw lolu kon mom mo lay wone ñi ci dess daqku ñu waxu cheikh omar mais dañ ko interpréter radiyallahu ta'ala anhu jame lolu tax il faut pas ñu len di lan ñuy melni ku len di opposer buñu len opposer nañ ne ñi ci dess liñu wax moy guddigi mo gën té dayer loolu la wax mu ne la nga def ko ci guddigi mom amul ben leunt la han sun malaj kala amul leunt kon loolu mom leer na mu dess benen bi moy beccëg gi ginnaw tisbar bi nga wara werdu taksan bi ndax da nga wara am gant da nga wara tukki loolu nak bu boba gënul waye boudé loolu la mën nga ko def donte wouté nak li nga xamné moy li waata manam li ñu gëna tabu ci waxu ñooñu loolu rek lay tek kon nak mbiri loolu lu mata baye xel la hein kon ñu yam fo inshallah ba hein wala fam benen lu dëgg non ba wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاك الله خير آمين وإياكم